مجاهد صاحب، تاسو ته پته ده چې یوه موده کېږي په افغانستان په تېره بیا کابل کې وحشیانه حملې دې حد ته رسېدلې دي چې حتی سپېڅلي ځایونه او جوماتونه هم اوس د ځنمرګو حملو ښکار کېږي. په همدې لړ کې د تېرې پنجشنبې په شپه د کابل ښار په دشت ارچي سیمه کې د الزهرا جومات باندې د ماښام لمانځه په وخت ترهګر بریدونه وشول چې یو شمېر بېګناه افغانان په کې مړه او ژوبل شول، او د دې حملې پړم داعش ډلې په غاړې واخیسته. دا چې یو وخت په افغانستان کې د داعش شتونه انکار کېدو او نن دې ته دا ډله ورسېده چې اوس کابل کې غټ غټ بریدونه کوي، په دې باب تاسو څه وایئ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حامد و مصلي اما بعد. بل تغا زر بگنوون کی پیخی مگم آورو خصوصاً در روزی بمیاز کی و مساجدو کی و پسینو مذہبی چوینو و مراسم و باندی بریدونا زما پو تحلیل تغا پیخ خو دی تاسی خلق و کار که دلیسی شاقا افغانستان پر طولن کی و عموماً تو اسلامی طولن کی دی اختلافاتو او تفرقی کار تا معذب سوی دا او لشای استخباراتی کاری هم دیر کزی سرکار کی موږ تحلیل دا چې دغه پیښه خو طبعا مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی او هغه وویل چې دا موږ کړی خو د زمینه سازۍ په حد کې د کومک او مرستې په حد کې د دې تر شا اخباراتي کړۍ موجودې دي چې دوی تر هغه ځایه ورسي او کومک ورسره وکړي، زمینه سازۍ ورته وکړي. او په دې کې عمومي د امریکانو لاس ښکارېږي، ځکه چې دا د داعش پدیده په افغانستان کې چې کومه ده، د افغانستان خلکو دا پدیده رد کړې ده، د فتنهګرو په ضد باندې موقف نیولی او پسې پورته شوي دي. د اسلامي امارت مجاهدین د خپلو خلکو په همکارۍ باندې د هېواد په شرق کښې د دوی یوه وړه ډله را پیدا شوه چې امارت د ځپلو په کار باندې لاس پورې کړه. او کله چې بیا جګړه د هغو سره تېزېږي، یعنې داعش د محوي حد ته رسېږي چې ورک شي او بېخي قومندي مرکزونه یې له منځه لاړ شي، بیا امریکایي الوتکې راځي په مجاهدینو باندې بریدونه کوي، یا په عامو هغه قومي لښکرو باندې چې د مجاهدینو تر څنګ ولاړ دي د داعش په ضد باندې په هغو باندې بمبار کوي، بېرته د دې سبب کېږي چې داعش بیا ځان ونیسي او بیا د قومندي مرکز بچ. نو دغو کارونو او اقداماتو نه داسې ښکاري چې د داعش د فتنې تر شا د امریکا د استخباراتو لاس ته خپلې موخې پکې لري. دا بیراغ کوم تجربه شو چې د مذهبي جنګونو ته دوی لمن ووهله، په زیارتونو په مساجدو کې چاودنې وکړې، مرموز تجارت ترسره شو، د خلکو په تجمع ځایونو باندې ښارونو کې او لویو لویو ځایونو کې چې د خلکو تر منځ هم فتنه وپارېږي، هم مذاهب یو د بل په وړاندې بدبینه شي، هم ټولنې برباد شي، هم هغه د اسلامي ټولنې شیرازه له منځه لاړه شي، وحدت او اتفاق ختم شي، یو عمیق درس پیدا شي. دغه تجربه دوی په افغانستان کې هم تکرارول غواړي، چون د امریکانو نظامي حضور دلته شته، استخباراتي فعال حضور یې شته، ټول امکانات ورسره دي، او دغسې فتنو ته هغوی زمینه سازي کوي په دوه مدرې ملاسې دغسې عملو ته شا دوی لاسه. اگر که موږ پوهېږو چې داعش دومره قوي نه ده په افغانستان کښې داسې کړنې وکړي، ولې داسې ځینې جنایتونه په دوه او درې کسانو هم ترسره کېږي، خو پلان ورکوونکي او حمایه کوونکي او دغسې تمیلوونکي چې دي هغه استخباراتي کړۍ دي، زموږ په ګمان او د امریکایانو په دې کښې مخامخ لاس. مجاهد صاحب، د کابل د تېرې هغې سترې چاودنې چې د یو ټانکر په وسیله شوي وه، سلو نه پورته کسان پکې مړه او 400 پورې پکې ژوبل شي وو، پړه یې داعش ډلې په غاړې اخیستې وه، خو د افغانستان ملي امنیت سازمان وویل چې دا چاودنه د حقاني شبکې په وسیله د ISI په مرسته پلان شوي وه. دا څه رنګ خبره ده د تاسو په اند؟ اصل کې دغسې موضوعاتو کسې اوبه خړي شي، هر څوک مایان نیسي. پېښه خو هغه وحشیانه پېښه هم غندلې هم وه او رد کړې هم وه، او بیا هم رد وو، هېڅ یو هدف هم نه وو په هغه برید او هغه چاودنه چې وه ډېره لویه او بېرحمانه وه، او خپله د داعش کړیو په هغه باندې خبره هم وکړه، څو وارې خبرونه نشر شول. د المیادین تلویزیون سره د داعش کړیو مخامخ تماس کړی وو او دا خبره د لبنان تلویزیون خپره کړه، او په هر صورت د دې باوجود د کابل ادارې استخبارات هم خبره کړې، هغوی خپل اهداف لري، هغوی کوشش کوي چې دغسې مواقعونه د دې په جای دلسوزي وکړي، د دې په جای چې خلکو خواخوږي ولري په خلکو باندې، او خپل مسؤلیت یې درک کړی وای د خپلو نارسایو کمبوتیو په سوچ کښې شي، کوشش کوي له دغسې پېښو نه تبلیغاتي او پروپاګنډي استفاده وکړي د اسلامي عمارت په ضد، ځکه د هغو په وړاندې اوس لوی ځواک چې دغه اسلامي عمارت ته دوی غواړي په وړه او لویه خبره اسلامي عمارت هدف، او بیا یې دې تر شا د ځینې ګاونډي هېوادونو نومونه هم واخلي چې مجاهدین بدنام کړي او یو نه وه، موږ استقلال ته زیان واړوي. ولی موږ بیا هم په صراحت سره وایو چې هغه پوهېږي مجاهدینو لاس نه و د کابل اداره، ځکه دا خبره کې خپل کمزوري او خپلې هغه بې کفایتۍ نه توجه یو قابل خوا واړي، یو دا پېښه ده چې وبولي چې دا د یو اسلامي امارت له خوا سوه یا د ګاونډي هېواد له خوا سوه یا د استخباراتي کړۍ له خوا سوه. حال دا چې داسې پېښې په مکرر ډول په نورو ځایونو کې هم پېښې شوې او هغه بیا ورمشکه بیا پېښه شوه. خو د ټولو شیانو کې د کابل اداره استخبارات او د دوی امنیتي ادارې ټولې ضعیفه دي، کمزورې دي، د بهرنیو په اشاره چلیږي. زه دا فکر هم کوم چې دغسې اعمالو په ترسره کېدو کې ممکن امریکایان د کابل ادارې ځینو خاصو کړیو ته لارښوونه کوي چې مرسته ورسره وکړي او دغسې پېښې رامنځته شي، بیا د دوی د تبلیغاتو دپاره یوه توکي پیدا شي او وسایل پیدا. مجاهد صاحب، یوې خوانه د کونړ او غور ولایتونو امنیتي او حکومتي چارواکي وایي چې کنې داعش ډله دغو ولایتونو کې مخ پر پراخېدا ده، د افرادو په جلب و جذب لاس پورې کړی دی. بلې خوانه په ننګرهار ولایت کې ډېرې ساحې ویل کېږي چې داعش ډلې لاندې کړي دي، اوس ویل کېږي چې د تورې بوړې زیاته ساحه یې تصرف کړې ده او غواړي غرونو ته دننه ورسوي تیزو ته. دا چې افغان حکومت هره ورځ د لسهاوو داعشیانو د وژل کېدو راپورونه ورکوي، نو څرنګه داعش ډله بیا دومره پراختیا کوي؟ موږ یادونه وکړه چې د دغسې پروسې تر شا د امریکانو لاس ته هغوی د دوی په تمویل او تشویق او تبلیغاتي برخه کې کومک ورسره کوي. یو خو د دوی حجم دومره لوی نه وي لکه امریکایي ور غربي رسنۍ چې دوی ته څومره هوا ورکړي، او دوم داسې تمویل او د تشویق برخه هم د امریکانو او د استخباراتو په لاس. د کابل اداره خو مستقله نه ده، د هغو قوماندانانو والیانو افراد چې کوم ځای هر ځای جلا جلا استخدام کېدلی شي، د امریکانو له خوا نه پلوکي خبرې ورکول کېدلی شي او داسې تبلیغات کوي. ولې واقعیتونه دا د کونړ ولایت په مربوطاتو کې د داعش موجودیت تر اوسه پورې موږ نه ده تثبیت کړی. هلته خلک او مجاهدین دواړه دې نقطې ته ډېر متوجه دي، داعش په نامه پدیده او فتنه هلته پیدا نه شي. الحمدلله د کونړ بادیانه ته خلک هم دې باریکۍ ته متوجه دي او د اسلامي امارت مجاهدین هم کومې ساحې چې د موږ تر واک لاندې دي هلته به انشاءالله دا فتنه سر نه ده پورته کړي او ځپل کېږي. دومه درجه کې د غور په ولایت کې کومه ساحه ده، هلته دا عراقي اصل د واقعیت ده، دغه ساحه کې د دوستم یو قومندان ده، هغه له دوستمیانو نه هم خفه سوی ده، د کابل ادارې نه هم خفه سوی ده، ځان داعش بولي، یو کلی باندې قبضه لري او دا دوستمی قومندان پخوانی لمجم هغه ځان ته داعش وایي او ځینې اړیکې هم پیدا کړي دي. یو کابل خو ښکاره وجود یې نشته، دا دوستمی قومندان د کابل ادارې په حمایت باندې یو کلی کې اوسېږي او د اسلامي امارت مجاهدینو خلکو یوه کړۍ ترنه تاو کړې ده چې څوسې تحرکات نه دي هېڅ سوي، ولې پلان تسې د ځپلو لپاره انشاءالله وخت راورسېږي. ان داسې لوی تشویش وړ شی نشته. درېیمه خبره، د ننګرهار په سرحدي ولسوالیو ځینو برخو کې او غریزو ناهمواره سیمو او داسې سیمه کې چې هلته څوک قدوباش نه شي کوی، یا غریزه ده یا سختي ده او یا تسه ساحه ده، نو هلته کله کله داعشیانو په نامه کوم فتنهګر راپیدا کېږي او تخویه کېږي. هغه د موږ په ګمان باندې اوس موږ د نتیجې ته رسېدلو چې بهرنیو کړیو لاس، ځکه تېر وخت داسې هم لیدل شوي چې د دوی تمویل د الوتکو په وسیله کېږي. خلکو دا خبره تایید کړې. بل عملا موږ د جنګ په میدان کې ګورو کله چې اسلامي امارت مجاهدین د دوی د ځپلو دپاره اقدام کوي او دوی هغه اخري حد ته رسي چې نور د قوماندې مرکز یې هلته ونیول شي، ډېر په سرعت سره د ناټو او د امریکانو الوتکې رارسېږي، د مجاهدینو په سنګرونو باندې بمبار کوي، زموږ د پرمختګ مخ ته خنډ کېږي. طبعا په هغه اراضي کې چې غریز سیمه ده، د موږ دپاره پرمختګ حاصل غریز وي سخت وي، ولې که بمباره مو وجود وي طبعا مجاهدین ستونزې لري. بیا بېرته موږ خپل جګړیز حالت بدلوو، تکتیکي نوونه استفاده کوو او داسې کوي کوو چې خپل مجاهدین بچ کړو، نو هغه بیا د دې باعث کېږي چې د دوی هغه هسته هلته پاتې شي. د دغو ټولو حمایتونو د دغو همکارو نه داسې معلومېږي چې امریکایان د دغو فتنې موجودیت دلته غواړي، پراخېدل به یې ممکن وغواړي او د دې په وړاندې به کوشش وکړي چې تبلیغات هم ډېر ورته وکړي. بل خواته د افغانستان ملت ته او د اسلامي امارت مکلفیت دا د دې فتنې مخنیوی وکړي. موږ چې انشاءالله لکه څنګه د اشغالګرو په وړاندې باندې ولاړ یو، په وطانت سره مقابله کړې ده، دغسې د دغو فتنهګرو په وړاندې هم درېږو او انشاءالله امید لرو چې دا فتنه به دومره لویېږي نه چې خطر جوړ کړي. خو څو پورې چې اشغال موجود وي او اشغالګر قوتونه په افغانستان کې وي، چې دغسې فتنو لپاره به زمینه هم وي، ځکه چې بستر ورته هموار ده او دوی سره استخباراتي کومکونه دغسې نور حمایې او دغه د بمبارونه چې دوی په نفع باندې کېږي دا موجود دي او تبلیغات هم ورته کېږي چې کوچنی سا هم د دوی لاسته ورغلی وو، ډېره لویه تعبیر کېږي دا کوژکي چې هغو بزرګ نمایي وو کړي دا ایشیانو دی کې نو غربیان ته باندې خپلو پاکې پاتې کېدا د پاره هم د سایلو په توګه استفاده ځینې کې تبلیغات وو چې په دې وسیله باندې او نورې ګټې به هم پکې لري او د افغانستان د ټولنې په منځ کې د مذهبي اختلافاتو نورو بدبینیو لپاره یوه ښه وسیله هم داعش کېدلی شي، لکه په عربي نړۍ کې څومره ولیدل چې څومره فتنه خپره شوه او څومره د خلکو د اجتماعي ژوند تباه او برباد شو او څومره هلاکتونه راغله. دا چې په افغانستان کې هم دغسې زمینه سازي کوي امریکایان، دغه دپاره امریکایان دلته راغلي او دغه دپاره اوسېږي. لویه خبره دا ده چې که اشغال پای ته ورسېږي، دغه اشغال پدیده له منځه لاړ شي، د ټولو بدبختیو مور ده. داعش د افغانانو دپاره او موږ د اسلامي عمارت په مقابل کښې د یوې ورځې مشکل هم نه ده. په افغانستان کښې یوه ورځ دا تصفیه کولی شو، دا په ضمانت سره ویلی شو. ولې څو که اشغالګر موجود وي نو ته باندې موږ په نورو جګړو کښې مصروف یو، وسایلو له لحاظ مجاهد صاحب، څه موده مخکې امریکا د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې کوم ستر غیر اټومي بم وکاروه، دا یې وکړه چې دی په هغه غار وکاروه چې داعش مرکز و پکې او تر سلو زیات داعشیان یې پکې وژلي دي. په دې باب حقیقت یې امر څه دی د تاسو له نظره؟ موږ ساحه یې نه معلومات ترلاسه کړل. اول خو دغه بم څه څومره تبلیغات ورته کېدل ما مخکې وم چې دوی کوشش کوي د داعش په نامه او پلمه او په د قصې په شاوخوا کښې تبلیغات تېر وو. دغه بم هم یو تبلیغ وو چې دوی کاوه څه څومره لوی بم وغیره اچول. هغه بم فقط په یو کیلومتري ساحه کښې تخریب کړی دی چې ډېر معمولي بمونه وو. په افغانستان کښې شوروي اتحاد د تجاوز په وخت کښې روسي ډېر بمونه افغانانو لیدلي چې د نجاتو حقه تخریب کړی ده او لوی بمونه استعمال شوي. امریکایانو له دې نه نور هم لوی بمونه استعمال کړي په نورو برخو ساحو کښې، هم په مجاهدینو باندې، په افغانانو باندې، د افغانانو په کورونو باندې، په کلیو باندې، د کندهار او د هلمند ساحه کښې ټول کلي دوی له منځه وړي دي په بمبار په نتیجه کښې. دې نه لویه ساحه یې تخریب کړې ده. په هر صورت دغه د غیر اټومي بم یو تبلیغاتي نوم و چې دوی ورکړی وو. اصل کښې د داعش تلفات هم دومره نه وو لکه څومره چې ادعا کېده، لکه د هېڅ مړي جسد هم دوی ونه سو ښودلی چا ته، نه عکاسي وکړه او خپل اعلان هم را وکړ په دې باره کښې شواهد نه ښیو. معنا داسې دوی نه لري په لاس کښې شواهد چې څوک وزلي. بل هغه غار هم چې نږدې څوک واسي، هغه غار هم خوله یې نړېدلې ده، نور غار شا ته روغ پاتې دی، نو بیا هم د استفادې وړ ده. هر وخت دوی بمونه نه پرې غورځوي، یو یې وغورځوه بیا بېرته هغه ترمیم کېدای هم شي، بېرته د استفادې وړ دی. اصل د داعش د پدیدې دپاره دوی حمایه کوي، د دوی موجودیت غواړي په افغانستان. دا یو وسیله دوی بولي او په دې وسیلې نه به دوی استفاده کوي. ولې د افغانانو مسؤلیت دا ده چې د په لوی سر کښې د دغه لوی فتنهګرو او د لویو فتنې چې ده اشغال ده، د دې علاج دپاره ملا مټې را ونغاړي، څو چې اشغالګر قوتونه دلته یي شاوخوا وړې فتنې به ورسره خامخا تبارز کوي وشي. مجاهد صاحب، د افغانستان په ولسي جرګه کښې د ننګرهار استازي حاجي ظاهر قدیر چې په کراتو کراتو یې دا ویلي دي په عمومي غونډو کښې د دې جرګې چې داعشیان د خارجي الوتکو په وسیله خوا دې خوا انتقالېږي، را انتقالېږي. تېره ورځ یې بیا په علني غونډه کښې د داعش په اړه ځینې حقایق یې اشوا کړل چې کنې دا ډله د یوه خاص قدرت لخوا حمایه کېږي، په ټرکونو کښې وسلې ورته رسي او د ده خبره چې کوشش کېږي داعش ډلې ته پراختیا ورکړي په درسته افغانستان کې، توره بوړه مکمله پرې ونیسي، حتی لوګر او لغمان ولایتونو نه په تېرېدا سره کابل پرې محاصره کړي. د په عین حال کې دا ګواه هم ورکړو چې که چېرې حکومت لاس په کار کېږي نه د دې ډلې په ضد، نو بیا مشرقي ولایتونه به خپله دفاع ته راپاڅېږي. په دې باب د تاسو څه نظر دی؟ دا خبرې تر ډېره پورې واقعیتونه ځکه لري چې دغه ظاهر قدیر چې دغه د ننګرهار اوسېدونکی ده او هلته بانفوظه سړی ده او خلکو سره په تماس کښې ده. ما مخکې هم یادونه وکړه چې داعش یو د لرې نه تبلیغات کول دي او یو د ننه د هغو هغه حالت ته نږدې کښې څارل دي. نږدې کوم خلک چې اوسېږي، کلي اوسېږي، عام خلک اوسېږي، د هغوی د سترګو لیدلو حال دا ده چې داعش حمایت د الوتکو په وسیله سوی، د هغو حمایت په بېلابېلو برخو کښې کېږي، حتی د دوی کسان مشاورین را انتقال شوي دي، کابل ملي امنیت لخوا نه پلان ورکړ سوی، پروګرام ورکړ سوی او حتی د دغه چاودنو راهنمایي ورته سوي. دا هغه څه دي چې عام خلک یې وایي او د ننګرهار خلک د دې شاهدان دي. خریس کومې خبرې کړي هغه د خلکو د معلومات په بنا دي او تر ډېره ممکن واقعیت ولري. خو یو څه به موږ دا محسوسوو چې د کابل اداره د کمزوري او ضعیف حال کښې ده او امریکایان هم د ماتې په حال کښې دي. د اسلامي عمارت په وړاندې دوی ماتې خوړلې، غواړي چې د اسلامي عمارت په وړاندې یوه بله جبهه دوی پیدا کړي. هغه جبهه دوی ډېره ولټوله، خپل هغه غلامان شو هغه خو مقابله و نسوي کوي اوس واړی بیرته په مذهبي رنګ باندې د داعش په نامه پدیده چې د دین استفاده وکړي د امارت په ضد باندې هلته وه بېلابېلو برخو کې راپورته کېږي نیمې وه چې اوازه وه چې دلته دوی فعال دي څو اسلامي مجاهدین ته یو نوه سردردي پیدا کړي د مسولیت ساحې ډېرې دا پلان روان دی دغه پلان باندې هم امریکایانو کار کړی د دکرې او اشاره او پلان یې امریکایانو ورکړی د هغوی استفارتي ځان سیاهیې په شا ده ورسره د کابل ادارې ملي امنیت په دې باندې کار کوي او هغوی ته هم ځینو کړو ته په ډېر محرم شکل باندې دغه پلان ورکړ شوی چې عملي یې چې تطبیق یې کړي ځینې چاودنې چې کابل ښار کېږي په ډېر کمزورې حال کې داعش دا کار نه شي کولی دلته د نن لوی سپورټ او حمایت ورسره ده هغسې ځینې ولایتونه زما درته وویل چې په غور کې د استمیق قومندان دی او صحاب یو کلی نیولی ځان باندې داعش نوم کېږو پرون ګیلم جم و نن داعش دغه د حکومت په لارښوونه داسې کېږي هلته هېڅ عکس العمل او غبرګون ورسره د کابل ادارې له خوا نه نشته نو دغسې یو پلان روان دی چې اسلامي عمارت ته وړاندې دوی جبهات زیات کړي او یو نوی سرخوږی پیدا بل خوا ته موږ خپل ولس او خلکو ته دا اطمینان ورکوو چې موږ څو پورې ژوندي یو او څو چې موږ په وجود کې سا چلیږي موږ به لکه څرنګه چې د اشغالګرو په وړاندې باندې ولاړ یو د هرې هغه فتنې په ضد به درېږو ستلته د افغانستان د خلکو ښه اراده بربادي دلته تفرقې اچوي دلته د دین او د مذهبو زموږ د اصولو په وړاندې باندې درېږي او اختلاف راولي او خلک وژني کرپېري پلانونه په مخ باندې ولي د کفر ترافې په خلکو باندې وایي دغه فتنه د هغه اشغالګرو فتنې څخه هېڅ تفاوت نه کوي زموږ د جامعې یو نوه دښمنان دي موږ وایي دوی په مقابل کې درېږو که د کابل اداره ملي د پر شا وي او که د امریکي استخباراتو پر شا وي هر پلان دوی ولري انشاءالله موږ باور لرو خپل خلکو په همکاري به دغه ټول پلانونه موږ شنډوو او نه به پرې دسې وړاندې تبارزګي انشاءالله تاسو په راتلونکي ورو څو ورځو کې ونیسئ د ننګرهار په ولایت کې ډېر لوی تحولات راشي د داعشیانو په وړاندې البته که چېرې امریکایان د دوی تر شا بیا هم ودرېږي طبعاً د خلکو او ولسي پاڅون چې دا هغه به د مشکل سره مخ کړي ولې دومره نه کېږي چې دا فتنه نورو جوو ته ډېره پراخه خپره شي ځکه د افغانانو دغه مذهبي قضیت او پوهه داسې ده چې داعش د مفکورې سره اصل په تضاد کې واقع مجاهد صاحب دا چې طالبان یوې خوانه افغان او خارجي ځواکونو سره لاس په ګریوان دي بلې خوانه داعش سره یې هم نښتې پیل شوي دي دې لپاره یې طالبانو تګلاره څه ده موږ دغه شپاړسو کلونو کې چې کوم مبارزه کړې ده دا ګڼبودیزه جګړه په مخ کې ولیده تاسې به معلومات لرئ اول زموږ په وړاندې امریکایانو د هغوی د شمال شریر ټلواله او بیا د استمیان حمایت کړه هغوی زموږ په وړاندې باندې وجنګول بیا وروسته چې کله دوی دغه قوتونه ناکام شول زموږ په وړاندې باندې مقاومت له لاسه ورکړ او امریکایانو تلفات لوړ شول بیا یې د اربکي په نامه باندې یو فتنه راپیدا کړه ټول هېواد کې د اربکیو فتنه وکړله چې کله هغه ناکام شول تاسې به اورېدلي وي د غزني کشلګرو په ځینو ساحو کې د دوی تبلیغاتو ورته وکړ چې پاسون نومې پکې ښودي مجاهدینو په وړاندې وکارول کله کله چې هغه وځپېدل دوی کوشش کوي دا ځلې د داعش په نامه فتنه راپورته کړه او دې فتنې نه استفاده کوي خو موږ په خپل رب باندې په توکل او په خپلو خلکو باندې په اعتماد دا ویلی شو چې دغه ټولې فتنې په وړاندې لکه څنګه چې تېر شپاړسو کلونو کې دښمن ناکام شوی موږ په متانو سره مقابله کړې او سرلوړي ته راوتلي وو دي د ټولو دې له فتنو دسیسونه انشاءالله دغه دسیسه به هم ناکامه کېږي موږ به بریمن کېږو ځکه د موږ ولس ما مخکې ویلی چې د دې چې فتنې په وړاندې زموږ جامعه او وحدت تباه کوي په وړاندې د ټیم تسلیم لري او د خپلو دلي لارښوونکو علماو په حکم او فتوا باندې به انشاءالله خپل ملک د وحدت د مذهبي یووالي او د پټې په وړاندې د تردا په ورځ کار کې خپل فرض بولي چې ودرېږي او د اسلامي عمارت تر شا باندې ووي بیا هم د ټولو فتنو جر له صدف افغانستان کې د بهرنیو اشغالګرو موجودیت ته چې ټولو فضا مځکه او هر څه د افغانانو له کنټروله ایستلي دي د افغانانو کنټرول کې نشته لکه مثلا د استخباراتي برخه کې په هوایي برخه کې په نورو برخو کې هر فتنه دلته راځي او تمویلېږي څوک یې دقیق کشف نه شي کولی ځکه چې د افغانانو له واک اختیار هلته وتلي دي په بهرنیو قوت کې مجاهد صاحب دا چې ډېر افغان شنان دي په امریکا د افغان جګړې د دوام تور لګوي اوس بیا همدا هېواد غواړي چې د افغانستان په اړه نوې ستراتیجي اعلان کړي چې ویل کېږي یوازې په افغانستان به متمرکزه نه وي بلکې سیمه ییزه به وي چې هر ځای نه حملې کېږي متقابلا به په هغه ځای هم حملې کېږي او دغه راز د دې ستراتیجۍ په اساس غواړي تر 5000 پورې نور عسکر هم افغانستان ته راولېږي په دې باب د تاسو څه نظر دی بلې تیرو شپاړسو کلونو کې موږ د امریکایانو له ډېرو ستراتیژیانو سره بلد شوي یو امریکایان خو به خپل زعم او خپل پلان کې څومره چې دوی پوهېږي یا وسایل لري په لاس کې یا تدبیر سنجوي د افغانستان د اشغال د دوام لپاره دلته د جنګ د بقا لپاره او د خپلو موخو د ترلاسه کولو لپاره موږ پوهېږو چې دوی په سیمه ییزه کچه موخې لري او اهداف لري خو په وړاندې چې زموږ څومره مسؤلیت جوړېږي یا مقابله موږ کړې ده او تجربه لرو هغه دا ده چې دوی به لکه څرنګه چې تېرو شپاړسو کلونو کې دوی ناکام وو بیا به هم ناکام کېږي دا سمه خبره ده چې دوی به دلته ځواکونه راوړي وژنې به زیاتې کړي بمبارونه به زیاتې کړي خلکو تباهي به زیاتې ولې خپل شوم هدف ته رسېدل نه شي رسېدلی نه شي ځکه افغانان ډېر په ټیم تصمیم د دې په وړاندې ولاړ دي له شپاړسو کلو مبارزې وښودل چې په تس لاس په هېڅ امکاناتو بیا هم د دومره لوی زبرځواک سره مقابله کول دا د یو تصمیم ښکارندوی ده د یوې ارادې ښکارندوی دغه اراده انشاءالله په افغانانو کښې لا هم سته او لا به تقویه کېږي خارجي ځواکونه دلته را زیاتېږي دوی خپله ستراتژي بولي چې هغه اعلانوي خو د افغانستان خلک هم په وړاندې باندې غبرګون لري او انشاءالله په دې غبرګون بریالي هم وي موږ د امریکانو د عسکرو د زیادت خبره د دوی د جنګ طالبانه پالیسیو د دوام خبره بولو او دا عیني هغه څه دي چې موږ مخکې ویلي چې امریکان جنګ غواړي د منطق او د خبرو خلک نه دي دوی د جنګ په ژبه پوهېږي صرفه قوت غواړي او خپله زور ازمایي کوي په سیمه کښې موږ هم په وړاندې باندې مجبور یو چې جهاد ته دوام ورکړو د دوی دغه زور به موږ ماتوو دا به تاسو شاهدان واوسېږئ که دوی ځواکونه افغانستان ته را وړو موږ په ترسو کښې ورته ناست یو موږ په کمین کښې ورته ناست یو د دوی تلفات به ډېرېږي د دوی مالي اقتصادي زیان به ډېرېږي او دوی به دا جګړه بیا هم پرېږدي لکه څرنګه چې د اوباما په زمانه کښې د یو نیم لکه عسکرو یې کار ور نه کړ دا څو زره عسکر یې نور هم کار نه شي ورکوی صحیح ده چې جنګ به وغځېږي او جنګ به په افغانانو باندې وکړي ولې د موږ تصمیم بدلولی نه شي بله خبره دا ده چې امریکایان د سیمې لپاره خطرناک ستراتیژي تر لاس لاندې لري طبیعي خبره ده چې افغانستان نه دوی یو پایګاه غواړي چې داسې پایګاه یې جوړه کړي چې هر څه د دوی په واک کنټرول کړي سیمې شاوخوا هېوادونه او د مدې هېوادونه د دې جنه تحویم کرښوي او خپلې موخې هم په باندې وم ولې اوس زه فکر کوم چې سیمه ییز هېوادونه هم باید د امریکې دسیسې ته متوجه وي داسې فتنو ته باید متوجه شي که چېرې بهرني اشغالګر په افغانستان کښې اوسېږي طبعاً سیمه هم بې ثباته کوي خو په سیمه ییز سطحه باندې هم د افغانانو حمایت په کار ده د افغانانو د داعیې حمایت په کار ده ټول هغه هېوادونه چې متضرر کېږي د امریکې د موجودیته او هغه باید په دې باندې پوه شي چې خپلې پالیسۍ باید افغانانو د حمایت په طرف کښې ولري او د هر هغه اقدام ملاتړ وکړي چې هغه د امریکایي موجودیت په ضد باندې دلته اختلي فعالیت کړي زه فکر کوم بیا هم په هر شکل چې وي افغانان به خپله دفاع کوي او افغانان به د خپلې خاورې هم دفاع کوي د مخارجیانو په وړاندې به هم جنګېږي او د بهرنیو دغه ستراتژي چې اوس تر لاس لاندې ده دا به هم داسې ناکامۍ لکه تېرې چې ناکامۍ کړې دي او انشاءالله بری به مجاهد صاحب د سیمې هغه هېوادونه چې د امریکا پر استعماري سیاستونو او هجمونۍ پوه دي چې په یو شکل دا هېوادونه هم د دې هجمونۍ هدف دي او غواړي چې د دې هجمونۍ مخه یې ونیسي که چېرې د دغو هېوادونو لخوا د سولې لپاره په افغانستان کې کوم ګامونه پورته شي یا پورته کېږي لکه چې پورته شوي هم دي آیا طالبان به ورسره ملګري شي زموږ په ګمان باندې تر اوسه پورې خو د سولې په نامه چې کومې پروسې شروع شوې دي بېلابېلې د هغو تر شا بېرته هم اهداف امریکایي ښکارېږي ځکه چې دا خو صحیح ده چې څو اړخیزې غونډې دوی وایي چې دایرې سي او یا سولې یوه عنوان سي ولې که د سولې نه مطلب دا وي چې افغانان وسله په مځکه کېږي افغانان تسلیم چې د امریکایانو موجودیت لکه څرنګه چې ده ومني او بېله دې چې امریکایان له موږ سره تفاهم وکړي بېله دې چې امریکایان له موږ سره سر خلاص کړي بېله دې چې امریکایان له موږ سره خبرو ته حاضر شي او د خپلو قوتونو د وتلو په اړه باندې غوښتنې ومني د افغانانو بېله دې نورې هغه حشوي خبرې کوي دا نه سوله راوستی چې په افغانستان کښې نه ثبات موږ پوهېږو موږ په جګړه کښې یو موږ د امریکانو سره په جنګ کښې ډېرې تجربې لرو او دغسې اقدامات د تسلیمۍ په معنا وي د وسلې د کېښودلو په معنا وي د افغانانو د خالصه راکېدو په معنا وي دا یې دې په دې چې سوله راوړي دلته لا هم امریکایي موجودیت ته قانونیت ورکوي لا هم امریکایي موجودیت ته مشروعیت ورکوي یا لا هم هغه وخت ورکوي او یو فرصت ورکوي ښه اقدام دا نه ده چې داسې اوس د سولې په نامه دغه غټ اشغال دومره ساده وبلل شي چې څو خبرو په مطرح کولو سره به دا پای ته ورسېږي اصلي خبره دا ده چې د امریکا هغه استخباراتي موخو ته باید د سیمې هېوادونه متوجه وي د هغو د دسیسو په وړاندې باید مقابلې ته ودانګي سیمې هېوادونه باید یو وحدت ولري یو اتفاق ولري چې د غربي استعمار په وړاندې باندې منطقې په سطحه باندې یو مبارزه باید دوی په لاره باندې واچي او د افغانانو داعیې حمایت وکړي دا نه چې افغانان وغوښتل شي چې سړی سلا په همدغې کښېنه د سولې تر عنوان لاندې د امریکا اشغال ومني چې امریکایان د موجودیت سره سره راسي په کابل کې یو څو چوکۍ درکړو. دا د مسلې حل نه ده، نه دا هغه مسله ده چې افغانانو پرې باندې جنګ د افغانستان خلکو جهاد په دې خاطر ده چې دلته خارجي موجودیت ته او دغه خارجي ځواکونو ته په هر نامه عنوان وي هېڅ تضمین نشته چې که چېرې د سولې په نامه کومه پروسه کامیابېږي بیا به دغه خارجیان وځي، هېڅ تضمین نشته او هېڅ اړخ یې تضمین نه شي کولی، ځکه تاسو کېږي امریکایان بې وعدې خلک دي، هغوی مکروه خلک دي. هغه ما مخکې یادونه وکړه چې د وسلې په ژبه پوهېږي، د منطق او د تعقل په ژبه باندې هغوی نه پوهېږي. دا تجربه شاید د سیمې هېوادونه ولري، خصوصا هغه هېوادونه د امریکې سره په ډغره کې پاتې شوي، هغوی دا تجربه لري او موږ پوهېږو چې هغوی دا درک کړې ده. اصل د استخباراتي سطح باید د خارج امریکایي موجودیت په سیمه کې مقابله وشي، ورسره ورسره په سیمه کې یو وحدت رامنځته شي چې د امریکا په موجودیت په ضد باندې هم په نړیوالو ټولنو کې غږ پورته شي، هم د افغانانو د داعیې نه کلک ملاتړ وشي، هم دغه مبارزه د افغانانو مشروع وبلل شي او د دې یو حمایت اعلان شي. دغه د حل لاره ده چې غربیانو نه لار ورته کړي او دغه منطقه تخلیه کړي، او که داسې نه وي سوله غوښتل کېږي او د سولې عنوانونه مخته راځي. دا خو بېرته د امریکایانو موخه هم همداسې وي، هغوی موجودیت بیا دلته پاتې کېږي، د وارډې به دلته وي، ځان ته به قانونیت ورکوي او دغه پروسې زه بریالی نه بولم. مجاهد صاحب، روسیې کومې هلې ځلې پیل کړي دي د افغانستان د سولې په ارتباط؟ څه غونډې هم جوړې کړي دي؟ یا چین هم د امریکا د ستراتیژۍ مخالف دی په افغانستان کې؟ که د دغو هېوادونو لخوا واکن داسې یوه پروسه رامنځته شي چې هغه بین الافغاني وي، آیا هغه وخت کې هم د غونډې یا د سولې پروسې بیا کومه نتیجه نه شي ورکولی تاسو په نظر؟ زموږ تحلیل دا ده چې د روسانو یا د چینایانو یا د نورو هېوادونو هغه اقدامات چې د افغانستان د خلکو له داعیې سره کومک وکړي هغه د ستایلو وړ دي. مثلا یغو وویل چې د طالبانو موجودیت ته یو مشروع موجودیت ته او هغوی حق لري چې خپل مستفا وکړي، دا شیان چې وویل چې دا پخپله د دې معنی لري چې د افغانانو د داعیې نه د دوی حمایت شته. ولې دې ته باید متوجه واوسېږي چې دغسې پروسې د امریکایانو د موخو ښکار نه شي، ځکه امریکایان په ډېره سادګۍ سره له افغانستان وتلو ته زړه نه خښي. دا باید درک شي ډېر په قوي اعظم درک کړي. سولې په نامه ځینې جعلي پروسې په مخ لاړې شي، کمزوري اقدامات وشي او امریکایانو د موجودیت سره سره چې کوم څه وکړی نه هسته عملي شي، هغه افغانانو خلیصلا کړی شي، یا ورسه په همدلته کېښودل شي یا تشویق شي. د علاج ده دا پخپله د فتنو د دو برابره زیاتېدو په معنا ده او دلته د اشغال د لا قوي پاتې کېدو په معنا ده. امریکایان سادګۍ سره له افغانستانه نه وځي، بلکې یا به په زور سره هېواد پرېږدي او یا داسې ډېر قوي تصمیم غواړي او یا داسې یو خطر ورته جوړېدل په سیمه کې غواړي چې سیمې اتحاد منځته راشي او هغوی پوه شي لوی هېوادونه هم دلته د دوی د موجودیت علنن خلاف دي، په مقابل کښې ودرېږي. لکه څنګه چې امریکا د دغو ډېر هېوادونو په وړاندې هغه د پیغامه لګي، یا د خپل بندیزونه لګي، خپل خصمانه اقدامات کوي، باید دغه هېوادونه هم په وړاندې ریاکشن یا غبرګون ولري او په زغرده ودرېږي د امریکانو په وړاندې چې دي د سیمې نظامي حضور باید امریکایان ترک کړي، افغانان پرېږدي خپلې ارادې ته، افغانستان خلک ټول امن ته پرېږدي، بیا افغانان خپله مسله خپله حل کړي. مجاهد صاحب، د تاسو ډېره مننه.